राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 26 सितंबर 1997 को नोहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगर बंधन परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हरे प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवीरदावात् पीताम्बराजरुणबिम्बकलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। ये सृष्टि मात्र एक है, ये भेद अपने देख रहे हैं, ये व्यवहार में है, तत्व से भेद नहीं है, एक है सृष्टि। गीता में आया है विभासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसा महात्मा होता है, महात्मा का लक्षण ये बताया है। और भगवान कहते हैं मत्तहतरम नान्यत किंचित दृष्टि संजय, मेरे सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, किंचित मात्र भी छोटे छोटे कोई मेरे सिवाय नहीं है, मैं ही मैं हूं। तो भगवान का भी कहना है मैं ही हूं, और भगवान को जानने वाले महात्मा भी कहना कि मैं ही हूं, सब मैं ही हूं। इस तत्व की प्राप्ति कब हो कि ये पक्षपात छोड़ करके सबके पूर्व एक दृष्टि से देखा जाए। जैसे गीता में 7:32 श्लोक आया है आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सहयोगी परमो मत। जैसे अपना शरीर है तो शरीर अपना उस शरीर में अलग अलग है, हाथ अलग है, पांव अलग है, मस्तक अलग है, पेट अलग है, पीठ अलग है, अलग अलग अवयव है, हाथ में भी कई अवयव है, अलग अलग है, परंतु अलग अलग होने पर भी किसी अंग में भी हम पीड़ा नहीं चाहते। भाई पैर में पीड़ा तो कोई परवाह नहीं, आदि चाहते, शरीर में परवा पैर में कहीं भी हो किसी जगह भी हम पीड़ा नहीं चाहते, और सब जगह ही हम आराम चाहते हैं। ऐसे संपूर्ण विश्व मात्र में किसी जगह जो दुख नहीं चाहता, सब जगह ही सुख पहुंचाना चाहता है, ऐसी नीत है सहयोगी परम बता, वो परम योगी माना गया है, सर्वोत्कृष्ट योगी है वो, सबसे श्रेष्ठ। सुखों में यदि वह दुख, दुख तो किसी अंग में न हो, किसी प्राणी में न हो, कुत्ता है, गधा है, सांप है, बिच्छू है, अनेक तरह के जंतु है, राक्षस है, असुर है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जलसर है, थलसर है, नवसर है, कई तरह की स्थिति है, लाखों लाखों तरह की, 84 लाख जाति है, परंतु सब एक है, भगवान है सभी, सब जगह स्वरूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो, सब जगह ईश्वर रूप है, ईश्वर का स्वरूप है, इसमें भला बुरा नहीं है। अब एक परमात्मा भला बुरा क्या हो, भला बुरा तो 2-4-5 चीजें हो तब हो, जब एक ही है इसमें जैसी भावना वो करता वैसा फल होता है, परमात्मा एक है। तो सबके ऊपर बरोबर दया होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि सब पर मोरी बराबर दया, और कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूँ। सुहृद और मित्र दो होते हैं, उपकार के बदले उपकार करे वो मित्र होता है, और दूसरा उपकार करे ना अपकार भी करे तो भी वो उपकार ही करता है सबका, सबका सुहृद होता है वो। तो भगवान ही कहते हैं मैं सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञाता मां शांति मिलति। और संत महात्मा के सुहृदा सर्वदय इनाम, देहधारी मात्र के भी सुहृद होते हैं। तो भगवान और भगवान के भगत इनकी समता सदैव होते हैं, और यही है दो ही खास। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने ऊपर परमार्थ नाही। संसार में सब अपने स्वार्थ हिसाब से प्रेम करते हैं, अपने अपने स्वार्थ कारण सबको ये धन खोवे, परमार्थ लोग काम पड़े तब टुकमुक टुकमुक जो है, सब स्वार्थ में सब होते हैं। सुर नर मुनि सबके ये रीति, स्वार्थ ला करे सब प्रीति। दुनिया में रहते हैं पर दो ही खास, तुम तुम्हारे सेवक सारी, जो असली जानते हैं वे वास्तव समदृष्टि वाले वे। पहुंचे पहुंचे एक मत, भगवान के पास पहुंच जाते उनकी एक मत हो जाए एक। पहुंचे पहुंचे एक मत, अनपहुंचे मत और। जो साधारण है परमात्मा तो वो नहीं जानते, उनके मत तरह तरह के होते हैं। संत दास घड़ी अर्थ की फुरे एक ही ठोर, अर्थ चलता है उसमें घड़ी बंदी रहती है, घड़ी के ऊपर घड़ी, घड़ी के ऊपर घड़ी, पानी की कुएं से भर कर जो चलता है, तो जो चलता है तो वो ढूंढती है एक जगह, ठेठ माड़ा रहती है अर्थ से लेकर पानी तक माड़ा बरोबर घर ले जा रही, पर ढूंढती है एक जगह पूरे एक ही ठोर। ऐसे पहुंचने पर एक जगह पहुंचते हैं, तो जो पहुंचे पुरुष है उनका अपने आदर्श मानकर उनका आचरण लेना चाहिए। अपने लोगों में ऐसा पढ़ना चाहिए कि सबका हित करे। घर में जो प्राणी होते हैं वे प्राणी सब के सब घर के सदस्य हैं। पशु है, पक्षी है, चिड़िया भी रहती है घोंसला बना करके, चूहा भी रहते हैं, चिड़चिटा भी रहते हैं, कीड़िया मकोड़े ये भी रहते हैं, तरह तरह जंतु वे भी घर के सदस्य हैं। चीटी चिड़ी कमेड़ी उंदर घर ही में घर केता, चीटी चिड़ी कमेड़ी उंदर घर ही में घर केता। घर में कई घर है, आपस में घर में लड़ाई होती है, चिड़ी आपस में लड़ती है मेरा घर है मेरा घर है, तो घर ही में घर केता। आया जो सभी उठ जाए सो बीत दिन बासो दिन दस लेता, तो घर के सदस्य है। अपने गाय भैंस भेड़ बकरी वो भी हमारे घर के सदस्य है। इस वास्ते आप भाइयों से एक विशेष प्रार्थना है, अब ये ऐसा कुछ कर्जू का प्रभाव पड़ गया है, अंतःकरण बड़ा मैला हो गया है, वर्षा हुई हुई है, घास है, खेतें भी अच्छी है, परंतु गायों को निकाल देते छोड़ देते, बहुत बड़ा भारी पाप है। कौआ ने तुम्हारे बछड़ा दिया है, दूध दिया है, कितने गोबर गोमूत्र से आपकी खेती को पुष्ट किया है, अरे गऊ की हवा से है सब शुद्ध हो जाते हैं। गाय बैठे इतनी जगह भी गई हो वो बैठ करके ऐसे फुंकार करती है, उसमें शास्त्रों में लिखा है और जो मालिक है उसके पापों को भस्म कर देती है। गऊ का बैठते आराम से श्वास लेना होता है, उस श्वास में सब पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसी गाय है, बछड़ा है, बछड़ी है, बड़े हैं, छोटे हैं, वे सब के सब घर के सदस्य हैं। इनकी बात मैंने सुनी है, एक घर या मारवाड़ में ही था, उनके घास कम रह गया, तो घास कम रह गया तो उसे पूछा कि भाई घास कम है, अकाल पड़ गया है, घास पैदा हुआ है नहीं, तो गायों को तुम रखोगे तो 12 महीना घास ही नहीं चलेगा, गायों ज्यादा है घास थोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि जहां तक बने मैं गायों को खिलाएंगे, घास खाते खाते घास समाप्त हो जाएगा तो बाजरा खाते हैं हम रोटी वो ही खिलाएंगे इनको, अगर वो खत्म हो जाएगा तो मैं ही मरेंगे तो गाय मर जाएगी, गाय मरेगी मैं ही मर जाएगी। अभी ऐसा नहीं हम तो रोटी खा रहे गायों को भूखे मरने दे, ऐसा नहीं होगा, कितनी बढ़िया बात है। और कई ऐसे है कि घास है थोड़ा तो फिर अभी से बंद कर दो, क्यों गाय तो घास मेरा मरेगी, ये घास इतना खा करके फिर मर जाएगी, तो घास तो बचा लो अब निकालो, मर जाए तो मर जाए, कितनी क्रूरता कितनी राक्षस बना है, वे कितना दिन जीवेंगे। भाइयों से कहना है जो कृत भाई गांव से आए हैं, ये ऐसा यहाँ नागौर पट्टी में कई जगह ऐसी बात है वे गायों को छोड़ देते हैं, अरे बाल्दिया भाट और सुना है वे गायों को ले जाते हैं कसाई खाने में बेच देते हैं 2-2 हजार, 10-10 हजार, 10 हजार, 15 हजार एक गाय का रूपट है, 20-25 हजार टुकड़े टुकड़े करके गाय का खरीदा है तब पीछे पड़ते हैं, ऐसे लोभ में आकर और गायों को ले लेते हैं और गायों को छोड़ दिए। ऐसी हमने जब हम वहां भीनाश्रम में थे तो सुना के अपने यहाँ नागौर के आसपास लोगों ने गायों छोड़ दी, तो अपने साधुओं को भेजा, 2 हजार गाय वहां से इकट्ठी करके लाए, वो भादरिया बना गया वहां घास ऐसा वहां भेजी, छोड़ देते ही निकाल दी, अरे वो 10-15 कोस 2-4 वहां छोड़ दे, वो गाय जाओ बिचारी घास पास खेतों में, खेत वाले मारपीट करे, कोई टांग तोड़ दिया, कोई लकड़ी लकड़ी कर दी, इस तरह की दशा है यहाँ पर ही ऐसी है। अभी सीकर में हम लोग थे तो वहां कई सज्जन आए मेरे पास, गाय ऐसी सूंदी कई आती गाय बेचारी भटकी थी, कोई मालिक नहीं उनका, कोई सार संभाल नहीं, हम सब मिलकर के इन गायों को रखेंगे। गौशाला अलग है, सीकर में गौशाला है, मेरा अच्छा प्रबंध है, परंतु अलग रखेंगे, बहुत बहुत अच्छी बात है। उन्होंने आपसे आप प्रस्ताव रखा कि हम ऐसा करते हैं, कैसी आनंद की बात है, तो उनमें लेकर कैसे गायों को, बूढ़ी है कोई बिचारी, कोई लूली लंगड़ी है, कोई अंधी है, कोई अंगहीन है, कोई अच्छी है, बीच में कई अच्छी अच्छी भी गाय भी है, कई अंगहीन भी है, ऐसी गायों को रखो, तो वहां पर उन लोगों ने प्रबंध किया और गाय इकट्ठी करी है। यहाँ भी अगर आप उसे समझे तो ऐसा काम करें, और गांव वाले भाइयों को कहना है कि गायों को आप रखो, पीढ़ियों से आपको दूध दिया है, गायों की भी पीढ़ियां बीत गई, आपकी भी पीढ़ियां बीत गई, गोया ने बछड़ा दिया है, दूध दिया है, गोबर गोमूत्र से आपको खेती पुष्ट करी है, हवा से निर्मल बनाया है, गोबर और गोमूत्र से दवाया बने कई ऐसी देवा में इश्तेहार हो रही है, उसे कितने रोग मिटते हैं, केवल गाय की सेवा करने मात्र से रोग मिटते हैं, गाय के सोए जा करके सलाओ पुंजलाओ उसको ठीक तरह से, पग दबाओ ऊपर दबाओ ठीक तरह से, तो गाय एकदम खुश हो जाती है। कई कई गाय तो मैंने देखी है बस जा रहा हूँ जो निकल गया जस्ट बैठ जाती है, ठीक हो जाती है, इतना उन लोगों को सुहाता है, कितनी प्रसन्न हो लो अपने क्या खर्च लगा, तो सहा से फेर गया प्यार से कर दिया। हमारे एक सज्जन थे वो घर कानों में ही कर काते थे, कान में आंख में कर पड़े गए जो बड़े से फेर देते थे, गाय राजी काना में अटे दाद में खी सिंह मेरे पास खुरपी नहीं पहुंचे खाद करे गाय से वैसे खाद कर दी जाए, तो गाय बड़ी राजी होती है, ऐसे रोग मिट गया ऐसे कहीं लिखा आदमी ने वो गाय की रोजिना जाकर सेवा करना उसको सहलाना पहुंचाना उसे करने से गाय की प्रसन्नता से रोग मिट जाए। गाय की सेवा तो बड़े बड़े चमत्कार है। एक भियानी की तरफ रहने वाले सज्जन थे तो वो आए थे सूर आ गई बीकानेर जोधपुर के दिन गए थे तो सूर आते हुए उनको बुखार आ गया। बुखार आने ठहर गए वहां धर्मशाला में ठहर गए। बुखार बढ़ते बढ़ते बढ़ गया बुखार बढ़ गया तो बीमार ज्यादा हो गए। विद्याधर जी वैद्य थे वहां सूरों में उनका इलाज चला और बहुत ज्यादा बीमार हो गए। तो बीमार हो गए तो ये भाई को तार दिया भाई तुम्हारे भाई बहुत बीमार है शुरू में आओ तुम। तो वो आए तो ज्यादा बीमार थे तो गाय का एक सपना आया उसको बीमार थे उस सज्जन को सपना आया कहते तैने मेरे प्राण बचाए थे मैं तेरे प्राण बचाता हूँ मरणासन्न हो गए थे बचाते हूँ। बात क्या थी एक दिन की बात है वो अपने गांव में था वो गांव का नाम या मेरे को याद नहीं अभी और गांव में थे तो सुबह जल्दी ही वो लोटारे सोच जा रहे थे तो पास में ही छोटा सा नाडिया एक पानी आया था थोड़ा था वो पानी पीने के लिए गाय भीतर गई तो कादा था और कादे में फंस गई। अब निकलना मुश्किल हो गया जो जो खुर चला हुआ जो जो कदम बैठे दल दल में ऐसे होने पर खड़ी थी रात में आ गई बरसा बरसा ही जो पानी भर गया तो सुबह के समय उस सज्जन ने देखा कि ये क्या बात है दो सींग एक एक मुख थोड़ी ऐसे दिखे पानी के भीतर क्या बात है प्रकाश हुआ देखा तो वो गाय है। तो गांव में जाकर रस्सा लेकर लकड़ियां लेकर लकड़ी डालकर रस्सा में उठाकर उसको बाहर लाए बाहर वो जी गई दो चार दिन के बाद फिर मर गई कांपने लग गई रात भर थकी हुई गाय थी रात भर पानी में रही कांप रही थी गांव में रखा आया। तो वो भाई वो बीमार था उसको सुपना आया सुपने ने गाय ने कहा तो तेने मेरे प्राण बचाए थे मैं तेरे बचाते हूँ ठीक हो गये। दक्षिण में हम गए थे एक गाँव गांव याद नहीं हो हम जा रहे थे तो बस बस में एक मिल था एक फैक्ट्री थी तो उस फैक्ट्री गए मैं जार देखा तो वहां बताया कि तेल की फैक्ट्री थी तेल निकालने की तो अब ये गाय ने थी ऐसे गाय बस रहा तो उन्होंने वहां गाल सुनाई कि हमारी यह मिल बरसों से बंद हो गई चलती नहीं थी पैदा कराए कि हुए ऐसी मुश्किल थी जो एक कसाई है गाय को लेकर जा रहा था तो वे फैक्ट्री एक दरवाजे के पास में गाय बैठ गई जो वो मार पीट करे पूछ वो खाने लग गया कसाई उस पर लोगों को तो भी गाय उठी नहीं जमीन पकड़ ली तो फैक्ट्री के मालिक ने देखा रे क्या बात है कह दूंगा तो उठती नहीं बैठ गई बोले भैया तेरे क्या रुपया लग जाएगी इतना रुपया लग गया मेरा तो रुपया ले दो और जाओ। तो वो गाय उन्होंने ले ली वो फैक्ट्री मारे पर फैक्ट्री चलने लग गई मैंने देखी खुद ही बसरा दिया वो गाय ने ब्याह गई बसरा दिया दूध देती थी और फैक्ट्री अच्छी चलती ऐसी कई जगह ऐसे चमत्कार हुए हैं गाय की रक्षा से वंश चलता है। ये रघुवंश है ना श्री रघुनाथ जी महाराज का ये रघुनाथ कहते थे रघुवंश कहते हैं रघु से वंश चला है। रघु के पिता थे दिलीप महाराज तो दिलीप महाराज के संतान नहीं था तो दिलीप महाराज स्वर्ग में भी लोगों सहायता लेकर गए थे उसे पीछे आते थे तो गाय बैठी थी काम ने उनको नमस्कार नहीं किया तो वहां चले गए तो उनके लड़के की संभावना ही तो उसकी संतान उभारी नहीं। फिर वशिष्ठ जी महाराज ये पीछे पीढ़ियों से वशिष्ठ जी थे गुरु तो वशिष्ठ जो पूछा तो कहा भैया गाय की दादाजी है राजी करो, और गऊ की नंदनी गऊ है इसकी वो तो बड़ी है, उस गऊ की नंदनी की तो राजा दिलीप और सुदक्षिणा और रानी दो ही चार वशिष्ठ जी आश्रम रहे, कोई नौकर साधन नहीं लगे, कोई नौकर साधन नहीं, दो दो ही हुआ। तो रात्रि में वो सेवा करते गोबर और दूर कर देना, चारा ठीक कर देना, और जो जमीन है वो जमीन में गोमूत्र गोबर वो साफ कर और साफ रेती जमा देनी, शाम को दीवा कर देना, सुबह माला पूजन भगवान पूजन कर गाय का और ग्रास देकर फिर गाय को पहुंचाने जाते, दिल्ली में पीछे जाता है तो जंगल में ठेठ पहुंचा कर महारानी तो पीछे आ जाती वैष्ठ आश्रम में और दिल्ली साथ में जाता। उसमें लिखा स्थिता स्थिता मोचलित प्रयाग निषेध सीमा सन बंध तीर जलाभिलाषी जल मारदा नाम छाये बता भूपति रन गच्छत। जैसे मनुष्य चलता है उसी छाया चलती है साथ में, इसलिए गाय के चलने खड़े में खड़ा की वो चलते तो आप चलते, वो बैठती तो आप बैठते, वो चारा चलते फिर भोजन करते, और जब बैठते हो बैठते तो उसे चलते साथ में रहते लगे। तो दिन भर स्वच्छंद किधर भी चलो गाय के पीछे पीछे चलते, ऐसे करते करते 21 दिन हो गया, 21 दिन हो गया गाय सेवा करते हुए रात दिन। तो 21 दिन में क्या हुआ कि एक गंगा जी के किनारे पहाड़ था, उस पहाड़ पे गुफा थी और गंगा जी के किनारे दूब थी हरी हरी, तो वो गाय चढ़ती चढ़ती उस गुफा के अगाड़ी चली गई, और राजा हरदम उसके पास रहता तो पर्वत था बड़ा सुंदर, उनकी शोभा देखने लग गए, पदरी हरियाली लता पता गहरा उन्हें देखने लग गए। इतने गुफा में से एक सिंह निकला, सिंह निकल करके उसके ऊपर धावा किया, गाय गोरी थी सिंह था सफेद, दो बताया उसके ऊपर आगमन किया, गाय चिल्लाई तो देखा गाय सिंह झपट लिया इसने तो मार करके, तो धनुष चढ़ाया अपना, तो धनुष चढ़ा करके और धनुष लिया था बाढ़ लगा के बाढ़ यू ऐसे बाढ़ लिया गया बस ऐसे रह गया। तो ये नहीं हुआ यू भी चित्रार्पिता रम विवाहत थे, जैसे चित्र लिख रहा जी खड़ी रह गया, बड़ा कसम सा कहे चलता नहीं हाथ चलता नहीं। तो वो सिंह बोला मनुष्य बाता मन बन सके तो मनुष्य भाषा से बोला कि तू समझा मैं शस्त्र चला नहीं सकता, तू चला रही तो मेरे क्या करेगा, तू मेरे को जानता है मेरा कुंभोदर नाम है, निकुंभ का मित्र हूँ मैं, और अमम पुरा पश्य देवदारम पुत्री कृत सौ वृषभ ध्वजे न यो ही मकुंभस्कर मिश्रिता नाम स्कंद से मातु पैसा ग्रसज्ञ ये शाम देता देव द्वारु का वृक्ष। तुम समझ रहे हैं इस वृक्ष वो पार्वती जी ने अपना पुत्र की तरह समझाया और दूध पिलाया, दूध अपना अपने थला से दूध पिलाया उसको, तो ऐसा बात करते थे। तो एक दिन भगवान शंकर और पार्वती जी आ रहे थे पा रहे थे, तो किसी बनेले हाथी ने खुजली करी जो इसकी त्वचा उखाड़ दी, हाथी खिद खुजली होती है वही त्वचा दी दूध की, तो माँ को बड़ा दुख हुआ जैसे कोई अपने पुत्र की छाल उतार दे से, तो मैं था साथ में भगवान नंदीश्वर पर चढ़ते थे ना तो ऊंचा होता है, तो पहले मेरे पर चढ़ करके गंदी पर चढ़ते थे भगवान शंकर, तो मैं पास में रहता था, और मेरे कहा तुम यही रहना, कोई आ जा पास में कोई जंतु आ जाए तो शिकार खेलना और किसी भूखा तो भूखा ही जाएगी नहीं संदेह करो, कोई बने जो खराब नहीं कर दे। तो उसमें पुत्री को तो बड़ा अब कई दिनों से मैं भूखा हूँ, आज मेरे को पारना दिया है, अब पारना खोलूंगा मैं आज खाऊंगा। और राजा कहता है तू मेरी बात मान ले, काल छोड़ दे। काफी संवाद हुआ है तो ज्यादा संवाद नहीं कर रहा है, वो बोलते बोलते फिर तू देखता नहीं है मेरा कितने दिनों के उपवास है, आज पार्लर खोलता हूँ तो ये बंद कर दे, भूखा मरूंगा मैं। तो दिलीप ने कहा फिर भूखा नहीं, तू मेरा शरीर ले ले, ये खा ले, गाय को छोड़ दे। तो कहता है तुम मूर्ख है, एक आत्मपत्रम जगत प्रभुत्म वयम व नवम वया कांत विष्णु उस अल्प से ये तो बहु हाथ विचार मूढ़ प्रतिभा मूढ़ देता है तू, गाय के बजे अपना प्राण देता है, जीता रहे तो कितनी प्रजा का पालन करेगा, और मरने से एक गाय बचेगी, एक तो बच जाएगा, खा जाऊंगा मैं तो मैं एक गाय बचेगी, इस वास्ते फिर अंत में करते करते कहा देख सिंह कहते हैं भले आदमी होते हैं दो चार बातें हो जाए, पांच या दस कदम साथ में चले बातें हो जाए तो मित्रता हो जाती है। आज तेरे एकांत में इतनी बात करता हूँ साथ में, तू मेरा मित्र है, छोड़े इसको, मेरी बात नहीं मानेगा, मित्र ही बात नहीं मानेगा, ऐसे जोर लगा दिलीप ने। तो क्या है तू काय को छोड़ दे, मेरे खा ले तो ठीक, ऐसा कहते हैं हार खुल गया सभी। तो धनुष बाण तो रख दिया, कपड़े उतार कर धोती पैर में दी, अगर अपने को फेंक दे ले खा ले, फूलों की वर्षा हुई, धन्य है धन्य है, गाय के बदले अपना वो दे दिया। और महाराज सिंह तो डर हो गए, सिंह तो डर हो रहा, गाय खुशी गाय खुशी पच्चीस वर्ष है कि बेटा उठ, पीतास में तेरे पुत्र बड़े ब्रिटिशर, मैं प्रसन्न हो गई, बहुत बेहस वरदान मांग तू चाहे जो वरदान मांग ले। कहा देखा तो वहां सिंह खाई थी, वहां तो ऐसी गील आई थी, बोली वरदान मांग ले। तो उसने कहा माँ आप मैं चाहू सुदक्षा है आमता नहीं आएंगे, आज वंश से करता है अनंत कीर्ति, अनंत कीर्ति वाला वंश करने वाला, ऐसे मेरे महारानी सुदक्षिणा के मेरे से पुत्र हो, खुश हो जाएगा तो मेरा दूध भी ले, अभी तेरे पुत्र हो जाएगा। माँ मैं कैसे करूँ, आप वशिष्ठ गुरु हो, अरे वशिष्ठ जी के बिना लंगर बैठा है वो चला रहेगा, लेके यहाँ दूध पी जाऊ, अन्याय की बात है, मैं नहीं पीऊ, आप क्षमा करो, मैं तो जब पीऊ कि महाराज बसरा पी ले, युधिष्ठिर महाराज विश्वा में वशिष्ठ जी का काम हो जाए होम आदि का और बच जाए, फिर वो बचा हुआ कर देगा बेटा ये पियो तो मैं वशिष्ठ का रस पीऊंगा, माँ मैं दूध नहीं पीऊंगा, तुम खुश हुई खुश हुई तेरे पुत्र होगा, वो रघु जन्म रघु तो रघु वंश चला, इस बार रघु वंश हो, दिलीप वंश नहीं है, रघु गए हुए महाराज अजरत अजरत के अजर के दशरथ दशरथ जी के राम जी, तो रघुवंश ही कहला दे, भगवान भी रघुवंश के अपना हो गया रघुवंश के, तो ऐसे गाय से वंश चला है, वंश बंद हो गया था। ऐसी गायों की कथा बहुत शास्त्रों में पुराणों में आते हैं, वेदों में भी आते हैं, गाय की रक्षा करो तो गौ की रक्षा करना बड़ा भारी महत्व है, और धर्म का मोक्ष धर्म मिलता है, धर्म होता है, कामना पूरी होती है, मुक्ति होती है, कल्याण होता है गायों को चलाने से। ऐसे गायों के रक्षा करने वालों को कई बातें सुनी है मैंने, बड़ी रक्षा करती है गाय, उस रक्षा गायों को घरों से निकालो मत, घास हुआ है आपकी खेती हुई है निकालो मत, और शीकर में तो यहाँ गायों के दायरे प्रबंध किया है, यहाँ भी कोई करे तो यहाँ भी कर सकते हैं, विशेष तो अपने घरों में रखो, एक जगह सब गायों को पालन करने का कठिन होता है, सीधे में धर्मशाला है पर धर्मशाला कहाँ तक ले गया, ऐसे खुल जाएगा वहीं पर, तो स्वास्थ्य वो अलग किया है, तो गौशाला में लेते हैं घर घर का छोड़ दे, अरे घरों में आप एक दो दो तीन तक गाय है, आप सुंदर पर जहाँ खेती करते हो, खेती का गाय का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, खेती से तो पुष्टि होती है गाय की, गाय के गोबर गोमूत्र खुरा से अब खाद मिलती है, जो खेत होता है पुष्ट, विश्वास जी बड़ा संबंध है, तो खेती करने वाले भाइयों से कहना है अब घर घर में रखो। यहाँ भी अब मिले तो बहनों माताओं से कहना घरों में भी एक एक बछड़ी एक एक गाय रख ले, अपने घर में जो खोलना है साग है फल है इनका छितुआ है कोरवा है आटा है कई चीजें टुकड़ा है ऐसा बचता है वो घर में दे दिया बना जो एक बछड़ी पर जाए बड़ी गाय हो जाए ऐसे घरों में गाय रखो घर दूसरे गाय मन में दो। गायों पर हिंदुओं पर दूध पर बड़ी आफत आ रही है अभी जमाना ऐसा है कलयुग का, तो इसकी रक्षा करो मनुष्यों की रक्षा करो। मनुष्यों को तो पैदा नहीं होने देते और गायों को मार दे रही, मारने का रसद वही है एक तो खत्म कर देना एक पैदा नहीं होने देना, मौत तो आती है पैदा नहीं मर जाएगी सभी। तो परिवार नियोजन बड़ी बड़ी चिकनी बातें करते बहुत बड़ा भारी अन्याय है। जिस मानव शरीर से हम परमात्मा की प्राप्ति कर रहे वो मनुष्य जन्म ही नहीं रहने देना बड़ा भारी अन्याय है हत्या है बड़ा भारी पाप है वो कर लेता है। ए माता हमारी बहनों क्या करती है ये महाराज गर्भपात करती है दवाई लेती है परिवार नियोजन करती है ऑपरेशन कराती है भाई लोग नसबंदी करा देते हैं दवाइयों से नाश करती है तो गर्भपात करोड़ों ही बड़ी बड़ी महाभारत जी लड़ाई में इतने नष्ट नहीं हुए इतने गर्भपात करोगे करोड़ों की संख्या में। तो इस बात ये मत करो अपमान करो और पालन करो गायों की रक्षा करो गायों की रक्षा करने से देश रक्षित होगा। ये लोग तो कहते हैं कि घरे आदमी बढ़ जाए तो रहेंगे कहाँ और अन्न कहाँ मिलेगा, मैं तो कहूँ अन्न नहीं पानी मिलना मुश्किल होगा। में उसे बात आई है पानी बहुत कम रह गया है कुआं में जाकर बोरी होता है उसमें पानी निकलता नहीं है और बांध है बड़ा अपने मीलों तक बांध उनमें पानी में साथ में रेत भरते फिरते वो बड़ा हुआ है वर्षा कम होती है तो पाप का पाप का फल बड़ा भयंकर होता है। विश्वास आप कृपा करो गरीबों की रक्षा करो गायों की रक्षा करो घर में अपने जो है उनको सब भी रक्षा करो पालन करो परस्पर भाव यंत्रीय परम आवश्यक है आपस में एक एक रक्षा करते हो परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। तो आप लोग सब कृपा करो और मनुष्यों की भी रक्षा करो गर्भ का बड़ा भयंकर पाप है यद पाप हम ब्रह्म हत्या उनसे दुगुना पाप पाप मिलता है उसका प्रायश्चित नहीं है। गर्भपात करने वाले फिर बालक नहीं होता है माता से कमला देवी माँ माता लक्ष्मी जी के गर्भ हुआ वो गर्भ उन्होंने डाल दिया पानी में उनका ये ब्रह्मांड हुआ एक एक ब्रह्मांड है जिस ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों जीव जंतु हुए पर लक्ष्मी जी का फिर गर्भ नहीं हुआ गर्भपात करने पर फिर लक्ष्मी जी का संतान नहीं हुआ। लक्ष्मी के अर्श से 8 सखियां हुई उन सखियों ने भी संतान नहीं हुआ। शास्त्रों में मैंने पढ़ा है जो गर्भपात करती है उसे दर्शा नहीं होता कई आदमी बहनों कहीं मिलती है मेरे से भी कि महाराज क्या करें हमारे बहू की संतान नहीं है तो ये हमारे को तो आता नहीं हमारे पास सिद्धा ही नहीं हम जानते नहीं और कोई पाप किया होगा कोई कहते मनुष्य का दोष है अथवा स्त्री का दोष है कोई कोई कहते दोष दोनों में नहीं है फिर भी महाराज गर्भ नहीं रहता है तो ऐसे पापों के कारण से फिर संतान नहीं होगा। अभी तो संतान को गर्भ को पाप नष्ट कर देते हैं अगर संतान होगा नहीं। अच्छा नौकर है और मालिक उनका तंग करता है तो उस मालिक को अच्छा नौकर नहीं मिलेगा और अच्छा मालिक है उसको नौकर तंग करते हैं तो उनको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर मिला है भजन नहीं कर तो फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। पानी का नाश करते हैं टूटी खुली छोड़ देते हैं तो उनको प्यासे मरना पड़ेगा। भोजन करते हुए बढ़िया बढ़िया मतलब पिस्ता और बर्फी बर्फी बदमा भी वो छूट छोड़ देते हैं तो छूट से अन्न नहीं मिलेगा। जो आप दुरुपयोग करेगा वो चीज मिलेगी नहीं। इस बार से सभी रक्षा करो मनुष्य शरीर है ये रक्षा के लिए है ये सबका पालन करता है रक्षा करता है देवताओं की रक्षा ऋषि मुनियों की रक्षा जीव जंतुओं की रक्षा, मनुष्यों की रक्षा, सब की रक्षा करने वाला, सब प्रत्यार्पण करने वाला मनुष्य है, तो मनुष्य को रक्षा करना चाहिए। तो गायों का विशेष तौर से आप ध्यान दें, बड़ी आफत है, आपत विपत्ति काल कर शत्रु ने आ, विपत्ति के समय शोकुण और प्रेम करना चाहिए, आफत का समय है। तो मनुष्यों के गायों पर बड़ी आफत आई हुई है, तो आप लोगों से प्रार्थना है। या गाय कहते खुद ही फिरती है ऐसे ही, जो डरने वाले कोई बेचारे खेतों में, खेतों में गाय आती है, अब खेत खाने को उनको मारते है, गाय बेचारे क्या करे, कहाँ जाओ। मनुष्य तो अपने खेतों में देता है, एक जगह रख लेते है, अब वो धनी नहीं तो क्या करे, वो तो हरी हरी घास देकर दूसरा नस्ल जाए, बीमार पड़ती है। ऐसे समय गयी बड़ी भारी आवश्यकता है। नारायण नारायण नारायण नारायण, गर्मी के दिनों में जल पड़ने की, भूख के सब अन्न देने की, गायों के घास और घास पड़ने की, बड़ी भारी मैं मांगा ये शास्त्रों में, सबकी रक्षा करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मानव शरीर मिला है, ये मानव शरीर मध्य लोक में है, नर के जीवों की भी रक्षा करता है, स्वर्ग के जीवों की भी ये रक्षा करता है, ये सब के पूरी करता है महाराज, भगवान की इच्छा पूरी करता है, भगवान की भूख दूर करने वाला है मनुष्य, भगवान की भूख, कि भगवान की भूख रहा, भाव के भूखे है भगवान, वो भाव करके ये भगवान की पुष्टि करता है, शादी करता है, तर्पण करता है, समुद्रों को तर्पण करता है, समुद्रों को जल दिया है, सूर्य भगवान को दीपक से पूजा करता है, सूर्य भगवान के सूर्य तप करें प्रकाश कम है क्या, समुद्र को भी जल देता है, समुद्र पानी कमी है, ये मनुष्य भी बड़ी बड़ी मेवा है, मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, दुनिया का कल्याण कर सकता है, अरे भगवान को प्रेम देकर भगवान को राजी कर सकता है, उनको पुष्टि पहुंचा सकता है, इतनी शक्ति भगवान ने मनुष्य दी है, तो मनुष्य चाहिए दया रखो, कृपा रखो, उनका सबका उद्धार करो, सब कल्याण करो, परस्पर महावत एक एक का कल्याण करते हुए अपना कल्याण मधुर हो जाएगा। गीता पट्टी का लिखने लगे तो ग्यारहवें तीसरे अध्याय में है, ग्यारहवा श्लोक, दीवान भाव यथा ने न थे दीवा भाव यंत्र, परस्पर भाव यंत्र श्रेय पर मन में कितनी विलक्षण बात लगी है, देवताओं तुम पूजन करो, देवता तुम्हारी करे, ऐसे परस्पर एक एक सहायता करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ, भजन ध्यान कीर्तन न करते हुए सहायता करो एक एक, जैसे गायों का पालन करो, बाल बच्चों का पालन करो, गरीबों की रक्षा करो, जिनके घरों में अन्न नहीं है, किन्हीं घरों में कपड़ा नहीं है, ऐसा आप उन घरों में अन्न कपड़ा पहुंचाना। हमारे कई सज्जन उनकी सहायता के लिए गए थे, अकाल पड़ गया था, कई माता बहना घरों में रहती बाहर आ नहीं सकती, लज्जा निवारण के लिए पूरा कपड़ा नहीं है, वो कहते थे कि आप लेना लेना कैसे, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा फेंका ऊपर से, वो पैर करके आई बाहर। राजपूत घराणी, राजपूतों में ज्यादा दुख होता है, बढ़िया के ब्राह्मण तो फिर मांग लेते हैं, पर राजपूत मांगते हैं नहीं, घर में है नहीं, करे क्या, भाषा हुई नहीं, खेती हुई नहीं, और कोई पैदा नहीं है, ऐसी ऐसी अवस्था में वे गए थे सुरक्षा के लिए, तो कहते थे कि ऐसी ऐसी दशा होती है, दिन भर काम करते हैं, चारा भी बांटते हैं, अन्न भी बांटते हैं, वस्त्र भी बांटते हैं, रोटी करने को समय नहीं मिलता है, दिन भर ऐसा करते हैं, रात्रि में कहते घरों में हम देखे हैं बच्चों के ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, रजाया बाल्टी कपड़ा बाल्टी सबको दिया, बोलो मनुष्य तो कितनी कर सकेगा, कितना करे, वो तो भगवान कृपा करते हैं तभी सबको पालन होता है, धनी आदमी क्या करेगा, कितना धन एक धनी क्या करेगा, परंतु है अपने पास में तो भाई वो कर खुले आता करना चाहिए, सबकी रक्षा, बड़ा भारी पुण्य है, मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर में मौका है भगवान के भजन करने का और दुनिया की सेवा करने का, मौका मानव शरीर में है, दूसरे शरीर से सेवा ले लो, सेवा कर ले वाले नहीं है। देवता लोग अपने अपनी जगह, सूर्य है, चंद्रमा है, हवा है, वायु देवता है, पृथ्वी देवता है, इनके सब भूल भूल सब अपने सेवा में लगे हुए हैं, पर विशेषता मनुष्य में है, इतना किसी में अधिकार नहीं है। अगर मनुष्य विषय इतना करने को कौन करेगा, तो अपने संतान की रक्षा करो और गायों की भी रक्षा करो, जो लोग और पर लोग दोनों सुधरेंगे। हरि नाम भजन सब काम सरे, परमार्थ स्वार्थ है सगुरु, परमार्थ स्वार्थ सब सिद्ध हो जाए, इस वास्ते अपने सदा ही सेवा करो। नारायण नारायण नारायण। देखो औरों को तो पता नहीं, श्रवणा या बहु फिर योग लभ्या, सुनने के लिए भी लोगों को बातें नहीं मिलती, आप उस सत्संग में बातें मिलती है। आप अगर काम में नहीं लाओगे तो कौन काम में लाएगा, तो उनके स्वार्थ भरा हुआ है, विस्वार्थ हुआ है, करे मोह मस नर अघ नाना, स्वार्थ रथ पर लोग नशाना, तरह तरह के पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, झूठ खबर करते हैं, ठगी करते हैं, धोखाबाजी करते हैं। सेवा करने वाले कहाँ है हमारे यहाँ देश में? सेवा करने वाले अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े धनी हुए हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े शूरवीर हुए हैं, बड़ी बड़ी सत्या हुई है, अच्छे अच्छे महात्मा, अच्छे अच्छे नेता हुए, राजा हुए, बड़े बड़े सेवा करने वाले हमारे देश में। उस देश में ऐसे आदमियों का भी काल पड़ गया है, साधु कम हो गए, साधु में साधुता कम हो गई, ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण देखो तो उनमें पढ़ना करना कम हो गया, वैश्य में भी अपने धर्म के पालन कम हो गए, चारों ही रीते चारों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लोग कहते हैं महाराज ब्राह्मणों के आदमी में मैं बड़े पहले वाले वैश्यों के क्षत्रियों के लिए पहले वाले ब्राह्मण थे, आज आज आपके लिए आप ब्राह्मण है, नीचे है तो चारों ही नीचे हुए, ये थोड़े ब्राह्मण ठीक नहीं है, वे संत हुए, सब ये समान ही है। एक क्षत्रिय ने जल की कुंडी भर दी और क्या ब्राह्मण महाराज आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण अगस्त जल पी गए समुद्र का, एक कुंडी आप पीजिए। तो उसने कहा राम जी ने पर्वत चला दिए, एक पत्थर भी आप चला दो तो आप तो पहले वाले पहले थे, हमारे भाई अभी है, उनके आभार भी ब्राह्मण है और कान हो तो ब्राह्मण ठीक नहीं रहे, लोग साधु ठीक नहीं है। हमारे शरणान जी के सामने कहा महाराज आजकल अच्छे साधु नहीं मिलते, उन्होंने कहा तुम अच्छे अच्छे आदमी साधु मिल जाओ, साधु अच्छे मिलेंगे, अच्छे आदमी तुम साधु बोलते नहीं, अरे गिरे रथू खेरे ऐसा नहीं पाए साधु बने, पर साधु कौन से अच्छा साधु हमारे धर्म में थोड़ा ही है, आप अच्छे अच्छे साधु बन जाओ अच्छे साधु मिल जाएंगे। तो भाई सब जगह ऐसी बात है, शेष में कर्म नहीं, अपना अपना काम ठीक करो फिर अच्छे हो जाएंगे। साधु अपने धर्म का पालन करो, गृहस्थी अपना धर्म का पालन करो, बहना माता है अपने धर्म का पालन करो, पुरुष अपने धर्म का पालन करो, बाल बच्चे भी अपने धर्म का, माता पिता भी अपने धर्म का पालन करो, सब काम ठीक हो जाएंगे। मनुष्य को अपना पालन ठीक करना चाहिए, दूसरों को उपदेश देने में भी जब तक स्वयं नहीं पालन करता है तो उसकी वाणी में तेज नहीं होता है, उनका असर नहीं होता है। जैसे बंदूक छोड़ी जाए तो बारूद कोड़े तो बड़ा शब्द होगा और गोली मैंने मार क्या करे, ऐसे अनुभव के पुरुष के द्वारा वाणी होती है, वो अनुभव तो आप अच्छे आचरण करोगे सब लोग अच्छे हो जाएंगे। एकदम ठीक बात है, एक एक भाई एक एक बहन अपना धर्म खूब तत्परता से पालन करे, दुनिया बड़ी पवित्र हो जाएगी, उचित होना बात यही है। अभी मौका है, कलयुग में है अभी मौका, कलयुग तो आगे बड़ा भयंकर आने वाला है, पर अभी भी जैसे बहुत गिर गया है समय, हमारे देखते देखते बहुत फल पड़ गया है। 96 संबंध में था तो 95 में काल पड़ा था, तो हम गए थे वहां अर्ज जुटाने के लिए, दान लेते नहीं थे आदमी, आज तुम्हारा लेने को तैयार, दरवाजे गाँव सुधार रहे हो तो बड़ा जोर से लाओ, क्यों धर्मार्थ हमारे क्यों नहीं दिया जाए। लड़कों को पढ़ाने के लिए पहले मुफ्त में ही पढ़ाते थे, मास्टर पढ़ाते थे, 8-9 रुपया दे दिया और ये भोजन कर दिया वक्त पर, भाई बड़े तैयार होते थे, बड़े विद्वान बन गए थे। आजकल बहुत खर्चीला जीवन हो गया, खर्चीला जीवन ज्यादा हो गया, पैदा कम होती है, धर्म के पालन न करने से आप नई नई आती है। अपूज्या ये तो पूजनते हैं, पूजा नाम से प्रतिक्रमा, जो अपूज्य पूजन होता है, और पूजने जो कोई अच्छे संत महात्मा श्रेष्ठ है उनका तिरस्कार होता है। तीन तत्व भविष्य में तीन काम होंगे, अकाल होगा, महामारी होगा और भय होगा। घर में बैठे बैठे रहेंगे, शहरों में महाराज दरवाजा खुला कर डाकू जाकर मार देते हैं, लूट कर ले जाते हैं, ऐसी घटनाएं आज की हो गई है। तो ये कलयुग में पाप बढ़ने से सभी दुख पाएंगे, कोई सुख नहीं पाएगा। बेटी का भी लादा धर्म मानते बेटे वाले अन्याय करते हैं। ये जो परिवार नियोजन है, गर्भपात है, इसमें बेटे के बाप जो धर्म ज्यादा चाहते हैं वे पापी बनेंगे। अपने कुमकुम कन्या कन्या अच्छी हो जाए, हमारा वंश बढ़े, और कुछ पैसों की जरूरत नहीं है। ऐसे आपस में ब्याह शादी करो तो कितना कितना आनंद हो, सबको शांति, सबको सुख हो गया। रुपया देते हुए राजी होते हो, आपके कन्या हो देते हो कितना आप प्राप्त होगा। इस बात से कई कन्या का गर्भपात कर देते हैं, मातृशक्ति है कन्या का बड़ा भारी पाप है। स्त्री हत्या बहुत बड़ी भारी हत्या है, अरे स्त्री हत्या ही नहीं, बालिका है छोटी, वो मातृशक्ति है, मामरी को समझो, भगवती देवी मातृ बनकर आई है, पंश पैदा करने वाली है, माँ है, माँ माँ बनने वाली, तो उसको मार देना बड़ा भाई भयंकर पाप लगता है। इस वास्ते सेवा करो, उसको पहुंचाओ आराम पहुंचाओ। नारायण नारायण नारायण, भाई बहन तैयार हो जाओ, सत्संग की बातें सुनने को मिलते, करने मिलाओ, काम पैदा हो, फिर देखो लोग दोनों सुधरते हैं।